program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 15 dzień sierpnia, minęła 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Msza w intencji ojczyzny rozpoczyna centralne obchody Święta Wojska Polskiego. Coraz bliżej odbudowy Pałacu Saskiego. Prezydent podpisze stosowną ustawę. 8 ofiar śmiertelnych i 500 rannych to bilans wypadku autokaru na Węgrzech. Apele, zmiany wart, przemarsze pod oddziałów, pikniki, wystawy militarne i pokazy filmowe. Jak zwykle 15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Centralne uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych zaplanowano w Warszawie. W stolicy, jak co roku, obchody Święta Wojska rozpocznie msza w intencji ojczyzny. Wezmą w niej udział m.in. prezydent Andrzej Duda, minister obrony Mariusz Błaszczak oraz generalicja. Przed południem zwierzchnik Sił Zbrojnych wręczy też 9 oficerom awanse generalskie. A punktem kulminacyjnym obchodów będzie uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza. Po niej pod oddziały zgromadzone na placu marszałka Józefa Piłsudskiego przedefilują do Muzeum Wojska Polskiego, gdzie będzie piknik. Podobny resort obrony organizuje też przy Stadionie Narodowym. Wszystkie pikniki łączy jedno hasło: zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. To jest nasza kampania społeczna. Chcemy zachęcić wszystkich tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji co do swojej przyszłości, żeby związali swoją przyszłość z Wojskiem Polskim. Naprawdę warto. Mówił szef MON Mariusz Błaszczak. Takich pikników w całym kraju będzie 30. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezydent podpisze ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Bryla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Uroczystość odbędzie się w Pałacu Prezydenckim w sali Orła Białego, informuje prezydencki minister Wojciech Kolarski. Podpisana przez pana prezydenta ustawa rozpocznie zupełnie nowy etap odbudowy zachodniej pierzy i Placu Piłsudskiego. Od tego momentu mogą ruszyć prace projektowe, prace inwestycyjne, a wreszcie prace budowlane, które sprawią, że razem odbudujemy to, co nigdy nie powinno zostać zburzone. Na uroczystości podpisania ustawy zjawią się przedstawiciele m.in. rządu, Sejmu i Senatu. Wypadek autokaru na Węgrzech. Zginęło 8 osób, blisko 50 zostało rannych. Do wypadku doszło nad ranem na autostradzie M7 na jezdni w kierunku Budapesztu. Pojazd na węgierskich tablicach rejestracyjnych z nieznanych przyczyn przebił się przez barierkę i zjechał z drogi torowu. Stany Zjednoczone rozpoczęły ewakuację personelu dyplomatycznego ambasady USA w stolicy Afganistanu, informuje agencja Reutera. Prezydent Joe Biden wysłał do Kabulu 5 tysięcy żołnierzy, by zabezpieczali akcję. Ma to związek z ofensywą talibów. Nad ranem rebelianci zdobyli miasto Jalalabad na wschodzie Afganistanu, wczoraj Mazar-i-Sharif na północy. Oznacza to, że spośród ważnych miast w rękach rządu pozostaje już jedynie Kabul. W Janowie Podlaskim trwa pokaz koni arabskich czystej krwi. Dziś najwyżej ocenione dostaną tytuły czempionów i czempionek. Wybrany będzie także najlepszy koń pokazu. Czempionaty to impreza przez nas bardzo oczekiwana, mówi hodowca koni arabskich Andrzej Wójtowicz. To nic innego jak podsumowanie pracy hodowlanej wszystkich hodowców z Polski, zarówno państwowych, jak i prywatnych. Mierzymy się tutaj na wspólnym ringu, oceniamy naszą pracę, sprawdzamy, jakie ona przyniosła wyniki i oczywiście wygrana w takim czempionacie daje również sukces finansowy. Po południu aukcja Pride of Poland, podczas której będzie licytowanych 16 koni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna. Tylko na północy i południu przelotne opady deszczu, a w górach i na wybrzeżu możliwe burze. Będzie od 21 do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 15 sierpnia 1920. Pamiętamy. Rozmawiają Piotr Łodej i Tomasz Gajownik. Wydarzeniom bezpośrednio poprzedzającym Bitwę Warszawską 1920 roku towarzyszyły pewne polskie inicjatywy. Na czym one polegały? Na ostrzeżenie, jakim były sukcesy strony bolszewickiej, strona polska odpowiedziała w ten sposób, że przede wszystkim powołano 1 lipca Radę Ocalenia Państwa. To było jedno z przedsięwzięć natury politycznej. Był to organ pozaustawodawczy, którego celem było organizacja życia państwa w momencie bardzo ciężkich już uwarunkowań geostrategicznych, czyli tej napływającej do Polski masy wojsk bolszewickich. Powołanie od strony militarnej, wojskowej, powołanie inspektoratu Armii Ochotniczej z generałem Józefem Hallerem, którego celem było szybka organizacja jednostek wojskowych, które w bardzo krótkim czasie mogły zostać przerzucone na linię frontu. Kolejne elementy to prośba premiera Władysława Grabskiego o pomoc, o mediację mocarstwa zachodnie. Tam mediacja została przez mocarstwa zachodnie podjęta. Na konferencji SPA podjęto dla strony polskiej bardzo niekorzystne warunki rozejmu z Rosją bolszewicką, które po przedstawieniu bolszewikom zostały przez nich odrzucone. A ostatnim takim elementem, mówiącym w dużym stopniu również o sytuacji wśród elit politycznych, tego narastającego naprawdę już bardzo poważnego zaniepokojenia, było powołanie rządu obrony narodowej 24 lipca z Wincentym Witosem na czele. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do, fate is kind. She brings to those who love the sweet fulfillment of their secret longing. Like a bolt out of the blue, suddenly it comes in view. When you wish upon a star, your dreams come true. When a star is born, they possess a gift or two. One of them is this: they have the power to make a wish come true. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do, like a bolt out of the blue, suddenly it comes in view. When you wish upon a star, your dreams come true. Tak, tak, Franku, poranku. Dzisiaj rozpoczęliśmy naszą zagadkową podróż razem z panem Walterem Eliasem Disneyem, czyli Waltem Disneyem, który przyszedł na ten świat dokładnie 120 lat temu. A kiedy dorósł, dał temu światu i wszystkim jego dzieciom myszkę Miki, znamy? Tak. Kaczora Donalda? Tak. Psa o imieniu Pluto? Tak. Ale także, no tak, tak, królewny Śnieżkę i w dodatku 7 krasnoludków. I wiecie co? Dopiero wczoraj dowiedziałam się, że pan Disney najbardziej na świecie kochał swoją mamę. A kiedy odeszła, to w jego baśniach zaczęły pojawiać się osierocone dzieci. Wczoraj znalazłam też dla was bardzo piękną piosenkę z filmu pod tytułem Pinokio. Tak piękną, że zaśpiewał ją Louis Armstrong, Rod Stewart, Beyoncé, Billy Joel. No i oczywiście miałam ogromny kłopot, którą wersję mam dla Was wybrać. Padło na tego, który 81 lat temu użyczył swojego głosu świerszczowi, w filmie oczywiście Pinokio, i zaśpiewał tę naszą piękną, powitalną piosenkę, a zrobił to po mistrzowsku, Cliff Edwards. Jak to było? Jeżeli Twoje życzenia sięgają gwiazd, nie ma znaczenia, kim jesteś, wszystko, czego pragnie Twoje serce, spełni się. Bo jeżeli marzysz o czymś całym swoim sercem i jeżeli Twoje marzenia sięgają gwiazd, to mówię Ci, one w końcu się spełnią. A panienka Karolina to ma marzenia, które sięgają gwiazd? No tak, mam marzenia, które sięgają gwiazd. Na przykład, żeby spełniały się moje sny. I żebym zawsze miała kogoś blisko przy sobie. Pięknie. A czy czasami nie jest tak, że ten instrument, który leży obok nas, no to też jest spełnienie Twojego marzenia? Tak. Pamiętasz? Ostatnio spotkałyśmy się i nie było go. On jest piękny, on jest czerwony. Ja całą próbę słyszałam. To co? Będzie mini koncercik? Tak. Króciutko? Bardzo poproszę, a zagadkowi słuchacze może odgadną, co to za instrument. Ja powiem tylko, że tak bardzo szkoda, że nie widzicie, jak Karola z tym instrumentem wygląda. Do dzieła! Pięknie! To teraz ciekawa jestem, czy oni odgadli. Ale powiesz nam, co to za instrument? Powiem. To jest puzon. To jest puzon i to jest mała, no już nie taka mała, ale jednak mała. Ile masz lat? 8 lat. 8-letnia Karolina, zjawiskowo zagrałaś i przepięknie wyglądasz z tym instrumentem. Bardzo Ci dziękuję. Ja też. W zagadkowym studiu, kochani, zawsze pamiętamy o różnych świętach i o rocznicach, bo i to jest ważne, abyście to wiedzieli. Dokładnie 2 tygodnie temu, o godzinie 17:00 w całym kraju, były syreny. Wiesz dlaczego? No, tak. Dlaczego? Powstanie warszawskie. Jasne. One nam przypomniały, że dawno temu, właśnie tego dnia i o tej godzinie, rozpoczęła się okrutna, krwawa walka, którą właśnie tak nazwaliśmy, Powstaniem Warszawskim. A dzisiaj święta mamy dwa. Jedno Matki Boskiej Zielnej i zawsze w zagadkowej niedzieli od lat przypominamy także o tym. To jest święto, które obchodzone jest uroczyście w wielu europejskich krajach. Jest to bardzo stare święto, bo świętuje się je od V wieku, wiesz? I przez te stulecia ludzie zbierali pachnące zioła i polne kwiatki, no i zanosili je tej, który ma dzisiaj swoje piękne święto. Ale dzisiaj obchodzimy także inne święto, zwane Dniem Wojska Polskiego, bo dokładnie 121 lat temu, być może także właśnie w tym ogródku, w którym teraz jesteśmy, trwała zażarta walka. Nazywamy ją Bitwą Warszawską albo Cudem nad Wisłą. To właśnie wtedy Polacy wygrali z bolszewikami. A dla Ciebie, Karolciu, czym jest cud? Moim zdaniem cud to jest to, że żyjemy. I że te wszystkie wojny, jakby bitwy wygraliśmy. I dla mnie cudem jest Bóg. A wiesz co, ja tak sobie myślę, że nie ma na tym świecie takiego powodu, żeby człowiek mógł występować przeciwko drugiemu człowiekowi w taki sposób. Dla mnie największym cudem świata jesteś ty. Jest dziecko. Bo zobacz, kiedy przychodzi na ten świat, kompletnie nic nie wie. Kompletnie nic nie umie. A wystarczy, że minie rok, może 2. No to potrafi już tyle, że ho, ho. A kiedy minie 8 lat, to nawet na puzonie ci zagra. No. Czy to prawda? Prawda. A kto wie, może i rozwiąże zagadkę. Zatem podpowiedź numer... 1. To słowo pochodzi od włoskiego słowa, które oznacza tyle co placek. W Polsce bohater naszej zagadki pojawił się po raz pierwszy na dworze królowej Bony. I nic dziwnego, bo ojczyzną Bony oraz bohatera naszej zagadki są właśnie Włochy. ale oczy ci się robią coraz większe. Pierwszych bohaterów naszej zagadki wyrabiano z ciasta chlebowego ze słodkimi dodatkami, takimi jak świeże albo suszone owoce, bakalie i miód. Coś ci się przypomina? Pancake? Blisko, ciepło, ciepło, ale jeszcze nie gorąco. Wiek XVII przyniósł światu na przykład obręcze, które ułatwiały jego wypieki. Odtąd bohater naszej zagadki jest idealnie okrąglutki. Coś. Najwyższy w kształcie piramidy wyprodukowany w Polsce powstał dokładnie 10 lat temu. Miał prawie 1,80 m wzrostu. Dużo czy mało? Dużo. Jak tata, co? No nie wiem. A do jego powstania zużyto 3200 jajek, 200 kg czekolady i 100 kg cukru. Aha. Może być ślubny, wiesz? Ten księżnej Diany i księcia Karola kosztował 40 tysięcy dolarów. Niektórzy swojego kawałka nie zjedli i te kawałki trafiły potem na różne aukcje w cenie 2000 dolarów. I teraz uwaga, Karola. Lubią go dorośli, ale bardzo, bardzo lubią go także dzieci. Może być kakaowy, śmietankowy, malinowy, lodowy i jaki tylko sobie tam chcecie. Na deser smakuje najlepiej. Lód? Może nie. Okrąglutki? No nie. Pieczemy go? Może być czekoladowy? Karola ciasto? Stawia na... Na co stawiasz? Nie wiem, no może placek jakiś? Dobra. Bo ciasto. A pan Wiesław Drzewicz? Chociaż kiepski z niego świecznik, dawno już się z tym pogodził, że stawiamy na nim świecznik z okazji urodzin. No to numer telefonu poproszę. Panienka pamięta? Jesteś to drugi raz, ja ci podpowiem, dobra. Okay. 22 i całe 7. Brawo, trójek. O, a kiedy już porządnie sobie posmakujemy bohatera naszej zagadki, to nie pozostanie nam nic innego, jak zrobić właśnie to. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Słuchaj, ten fikaniec, co w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania? Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy ląd, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz. Czy tak dobrze? Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie nie patrz, przyjdziemy, lat przyciąga taniec wzrok. Tak unosi cię, prowadzi, gdzie nie byłeś jeszcze sam. To będziesz nawet sufit, chociaż dość wysoko dał. I chupaj, siupaj, łupaj, siupaj, łupaj, siupaj, to nie. Chociaż kiepski z niego świecznik, dawno już się z tym pogodził, że stawiamy na nim świecznik z okazji urodzin. No tak, ja bardzo ciekawa jestem, jak odpowie nam na te wszystkie nasze pytania, na tę zagadkę pan Bartek, który dzwoni do nas spod Lublina i ma całe 7 lat. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Bartku, a powiesz nam dokładnie, skąd dzwonisz? Jestem Wojtek. Przepraszam cię bardzo, źle zrozumiałam, usłyszałam. Wiesz, daleko jesteś, to tak nie do końca to imię do nas dotarło. A wybaczysz mi? No dziękuję bardzo. A skąd, Wojtku, do nas dzwonisz? Zwalniało Brzeźnicko. O, no i widzisz, to jest piękna nazwa. Wspaniale, to jest pewnie mała miejscowość, zgadza się? Właściwie to wieś. No cudownie, że to jest wieś. A ty lubisz tam mieszkać? Nawet jest dobrze. No tak mi się wydaje, że wyrwiesz się za chwilę stamtąd, bo będziesz chciał frunąć do świata. Mhm. A wiesz, co stanie się później? A później pomyślisz sobie tak, to jest moje miejsce na ziemi. Ja chcę tam wracać. No, pewnie tak będzie. No dobrze, ale słuchaj, ty dzwonisz chyba w innej sprawie, prawda? A w jakiej? No właściwie to rozwiązać zagadkę. No oczywiście. My całe z Karolą zamieniamy się w słuch. Powiedz, to tak. Jedno słowo, najważniejsze. A ono brzmi jak? Tort. Powiedziałeś tost czy tort? Tort. No to w takim razie fanfary poproszę, Karolko. O, takie. To były brawa, no dobra. No. A na puzonie damy radę zagrać? Może. Tak króciutko? To spróbuj, po prostu teraz weź do ust, tak? O, i posłuchaj, co to będą za fanfary? Takich jeszcze nie było. Dziękuję ci bardzo. Panie Wojtku, dziękujemy serdecznie. Jeszcze zapytamy, jaki jest twój ulubiony smak? Truskawkowy. Karola, a twój? Mój to czekoladowy. A, ja tam uwielbiam wszystkie. No właśnie, wiesz co, chyba tu się zgadzamy. A im bardziej czekoladowe, tym pyszniejsze. Dziękujemy ci bardzo. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No i zobacz teraz, Karola, co ja trzymam w mojej lewej dłoni? Książkę. Ale zobacz, jak ona jest ogromna. No. Zobacz, jak pięknie zilustrowana. I wiesz tak. Co? I ona opowiada o czymś bardzo, bardzo ważnym, o czym my ludzie często zapominamy. Napisała tę książkę Joanna Rzezak w stadzie, ławicy i chmarze. Czyli tam, gdzie razem, tam łatwiej. Zdaje się, że pani Rzezak też ją zilustrowała. No bo zobacz, takie na przykład śledzie, widzisz? Wow. Taka potężna ławica śledzi sobie płynie. Dlaczego one płyną razem? Nie wiem w sumie. To wyobraź sobie, że one są bardzo delikatne. Takie ciach na jeden ząb. A kiedy są razem, to wtedy są dużo bardziej bezpieczne. To wtedy drapieżniki zastanawiają się, jakby tu zaatakować. I ewentualnie na ząb biorą te osobniki, które płyną z brzegu. No ale niestety nie wszystkie mogą płynąć w środku, prawda? Kiedy próbują ze strachu do tego środka wpłynąć, to tworzy się potężny wir. Ale wiedzą, te śledzie są mądre. Nawet te śledzie są mądre. One dobrze wiedzą, że wieczorem powinny się zgromadzić w takich właśnie ławicach, bo wtedy mają dużo większe szanse na przeżycie. A natura takie wyposażyła, że od spodu mają białe brzuchy i wyglądają jak taka piękna, jasna plama, a od góry jak ciemna plama. Wiesz? Czy to jest ciekawe? Ciekawe. Świetnie. Potem możemy przeczytać o flamingach, które w stadzie poszukują miłości. Widzisz? Ile różu? Ile cienkich, pięknych, długich nóżek? A Jezu. Potem o, na przykład, możemy przeczytać o afrykańskich stworzeniach różnych, ale ja zaznaczyłam sobie tutaj fragment, zobacz, żmije. Widzisz, jak się splątały? Dlaczego one tak się splatają, tworzą skupisko? Ano i przypominają węzeł wtedy. Ano po to, aby było im cieplej. I one wiedzą, że wtedy jest im ciepło. Ale jest też przepiękna opowieść o gęsiach, które latają w stadach, formują klucz i jest im i lepiej, i raźniej, i bezpieczniej. Albo na przykład o przedszkolu pingwinów. Kiedy rodzice wyruszają na poszukiwania jedzenia, to one stają tak blisko siebie, bo jest tak strasznie zimno tam, gdzie one są. Tulą się do siebie, skłaniają głowy ku dołowi i ochraniają swoje ciało. Zwierzęta są takie mądre. Albo zebry na przykład, widzisz? Zebry też. To znaczy one, samice, tworzą takie stada, ale pilnuje ich samiec, który jest na zewnątrz tego stada. Przepiękne historie. Tak. Świetne opowieści. To co, polecamy tę książkę? Polecamy. I wiesz co? I mam jeszcze jedną. A siedzi już gość, możemy pomachać do niego. No tak, pięknie się uśmiecha. Jeszcze nie. Ale mamy książkę. Gościu, zobacz. A zagadkowi słuchacze usłyszą zapewne. Muzyka. Możesz usłyszeć zygzaki, krajobrazy i archidźwięki. Tę, słuchajcie, fenomenalną książkę, która miała swoją premierę już jakiś czas temu, napisał Michał Libera i Michał Mędyk. Jeden z panów będzie za chwilę naszym gościem. Ja wzięłam tę książkę do ręki i tak się zachwyciłam, że nie mogłam jej odłożyć i pomyślałam, ja nie wiem jak to zrobię, ale muszę namówić pana Michała, aby przyszedł do nas nie jeden raz. I te opowieści są przed nami. A teraz posłuchajcie. Kompozytor z innej planety. Silniki grające na instrumentach. Muzyka z wnętrza butelki i z serca tropikalnej dżungli. Koncert na zabawkowe bączki i symfonia na syreny fabryczne. Spacery dźwiękowe, mosty słuchowe i tapeta do słuchania. Ja tam uwielbiam wszystkie te opowieści. Wszystkie je uwielbiam, bo one są bardzo mądre i wspaniałe. A w muzyce współczesnej może wydarzyć się absolutnie wszystko. I właśnie o tym opowiada ta wspaniała książka. Ja jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy państwo rozpoznali tę muzykę, Karolina? Coś ci to mówi? No, coś mi to mówi, ale nie do końca wiem co. Ale pasuje ci do muzyki filmowej, czy nie za bardzo? Do muzyki filmowej mi się nie pasuje. A panu gościowi? Mi się wydaje, że to jest muzyka filmowa chyba. Pewnie, że tak. Teraz ja fanfary dla was powinnam zaśpiewać. Ta-dam. Ale tak bliżej coś, to nie? Nie za bardzo? Oj nie, nie o tej porze w niedzielę. A Wally, gdybym powiedziała. Aj, Thomas Newman. No, słynny temat, prawda? A ten film już ma chyba sporo lat. Ohoho, to staruszek jest, ale wciąż młody. Może sobie odświeżyć. I z dobrymi filmami, z dobrymi książkami tak właśnie jest, że one się nigdy nie starzeją. I z dobrą muzyką tak jest, prawda? Sito historii odsiewa, to co jest tak wspaniałe i to co zostaje na zawsze. Ale potem czasami się odkrywa też na przykład po kilkuset latach, że o czymś zapomnieliśmy, a nagle brzmi super ciekawie. Po kilkuset latach to ciekawe w jaki sposób? No, to jest kwestia tego na przykład tego, że mamy nuty, jak wiadomo. Czyli można usłyszeć dzięki nutom coś, co ktoś kiedyś sobie zagrał albo wymyślił i zapisał. Ale nuty to nie wszystko i o nutach jest mało chyba w książce, zgadzę. O nutach akurat tej książce jest mało. To jest książka, ale przede wszystkim zrobimy tak. Serdecznie witamy w naszych zagadkowych progach kogoś, kto współtworzył tę książkę, w której zaklęta jest ogromna ilość wiedzy i jeszcze większa ilość, myślę, miłości dotycząca czego, Karolino? Muzyki? No pewnie. M.U.Z.Y.K.A. Te kropki mają znaczenie w tytule? Tak naprawdę nie mają. To jest cała seria książek, dosyć znanych. Myśmy mieli przyjemność przystąpić do takiej zabawy już po wielu wspaniałych autorach, którzy pisali o sztuce, o designie, o projektowaniu, o domku. To powiedzmy jeszcze, że tę książkę, tak jak i poprzednie, zilustrował genialny duet, znany na całym świecie, państwa Midzieliński. No i to są tak między nami bohaterowie tej książki, główni. I Maciek Byjniak, nasz redaktor, który nam bardzo pomógł w tym, żeby porozumieć się nie tylko z czytelnikami w naszym wieku, ale też na przykład w twoim wieku. Tu się uśmiecham, bo my trochę zapomnieliśmy, jak to jest normalnie rozmawiać. No to tutaj trzeba będzie sobie przypomnieć. Tak jest. No i te kropki to taka zabawa, że każda literka to jest część skrótu. To jest pierwsza literka wyrazu, którego rozszyfrowanie brzmi. I tutaj było dużo walki, bo na przykład nie ma takich wyrazów zbyt wiele na Y, a tu mamy słowo, mamy literkę Y. No i stanęło, możesz usłyszeć zygzaki, krajobrazy i archidźwięki. Tak jest. To książka Michała Libery, Michała Mędyka, która została przetłumaczona na język czeski, niemiecki oraz koreański. A jest z nami publicysta muzyczny, kurator, producent Michał Mędyk. Dzień dobry. Raz jeszcze. Dzień dobry. To nie tracąc czasu, wskakujemy w sam środek tej porywającej historii, bo czy Karolina, no, budynki mogą rozmawiać? Myślę, że mogą. A czy my ludzie możemy usłyszeć na przykład ziemię? Tak. A kamień? Tak. A w jaki sposób? Na przykład butami możemy na coś nadepnąć i to słyszymy. Chyba to krzyk wtedy najczęściej. Ała! Panie Michale, pan zna pewnego jegomościa, który podsłuchuje, co też mają nam do powiedzenia nasze budynki, prawda? Ja znam przynajmniej dwóch takich jegomościów. Jeden nazywa się Misio, to jest mój pies, którego mam od 2 lat. Zawsze chciałem, jestem nim zakochany. I Misio często nadstawia uszy i słyszy coś, czego ja nie słyszę. Z paruset metrów, zza ściany, czasami słyszy coś przez ścianę, no bo psy lepiej słyszą. Zdecydowanie. No i co my możemy zrobić, żeby lepiej usłyszeć? No na przykład użyć takiej prostej technologii, którą mamy cała nasza trójka przed sobą, jak mikrofon, potem użyć wzmacniacza. I to właśnie robi Mark Bain. W ten sposób słucha budynków, ziemi, ogromnych obiektów, bo wszystkie one drżą. Wszystko dookoła nas drży. W ogóle dźwięk wszystko to jest gada. Dogania. Wszystko gada do nas, tylko my trochę nie słyszymy tego. Ale na szczęście mamy narzędzia, żeby to usłyszeć i nagle może się okazać, że to jest nie tylko ciekawe, ale i ładne. To teraz wyobraźmy sobie pana, który ma też stetoskop, zdaje się, czyli tak jak lekarz, i on tak bada, podsłuchuje, zastanawia się. A ciekawe, jak ten dom Karoliny gada, a jak moje mieszkanie rozmawia. No to posłuchajcie, jak one gadają. Or there. Yeah. Oh, high power magnets. Oh, extremely powerful. It was powerful, yeah, because... Yeah. No, taki sobie był ten koncert. Co? No to w takim razie... Przewróćmy kilka stron. Tak? Nie, no mnie też, ale gdyby tak dłużej, wiecie, ja widziałam taki fragmencik, a to trwa i trwa. No ale gdybyśmy teraz, kochani, przewrócili kilka stron, to tak, żeby było słychać. Zobaczcie, robi się to tak. Aby spotkać człowieka, który przez całe swoje artystyczne życie szukał absolutnej ciszy. Powiem wam, ja kocham tego człowieka. Jego już nie ma na tej ziemi, ale jak tam, panie Johnny Cage'u, siedzisz na tym obłoczku nad Myśliwiecką, to ja cię kocham od lat i wyznaję to, co zrobiłeś, bo to jest po prostu taki przewrót nieprawdopodobny w muzyce. No i ten pan, to jeszcze dodajmy, pomimo tego, że miał wiele lat, chyba dożył 90 któregoś tam roku, tak? Tak, nie pamiętam dokładnie. Ale zachował ale sobie duszę dziecka. Oj, tak, on powiedział coś, co dzisiaj często się mówi. Wszystko jest muzyką, nie każdy się z tym zgadza, ale dzisiaj to brzmi jak takie, no takie prawie, że porzekadło powtarzane. A wtedy się wszyscy łapali za głowy, co pan opowiada, panie Johnie. On mówił, słuchajcie, wszystko tak jak muzyka składa się z ciszy i dźwięków. No bo mamy nutki, mamy pauzy, mamy w melodii wybrzmiewające dźwięki, potem są przerwy. No tak samo działa cały świat, który możemy usłyszeć. No a z tym poszukiwaniem ciszy, on rzeczywiście poszukiwał, ale dosyć szybko zorientował się, że nigdy jej nie znajdzie. Właśnie, Karola, czy ty sobie wyobrażasz, że gdzieś na tym świecie może być absolutna cisza? No, w sumie nie wiem. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, prawda? Bo dla was dzieci cisza jeszcze nie ma takiego znaczenia, bo u was wszystko jest ruchem, hałasem, śmiechem, albo płaczem, albo krzykiem. Emocje eskalują, ale w naszym wieku, panie Michale, to już ta cisza jest jak balsam dla duszy. Ale wiecie co? My odważyliśmy się tutaj w zagadkowym studiu wyemitować fragment koncertu Tacet 4.33, a to było ciszą. No i słuchacze potem łapali za słuchawki, dzwonili, co się dzieje? Co się tutaj stało? Dlaczego nie ma anteny? No właśnie dlatego, że słuchaliśmy koncertu Johna Cage'a. ale w końcu Karola, John Cage trafił do bezdechowej komory i tam szukał tej ukochanej ciszy, bo wiesz, jak wchodzisz do komory i ona jest zamykana i te dźwięki świata zewnętrznego kompletnie nie docierają, to wydaje ci się, że możesz tam znaleźć absolutną ciszę, prawda? A tymczasem... Co się dzieje? Mówiliśmy o tym, żeby usłyszeć świat trochę lepiej, trzeba używać mikrofonów albo stetoskopu, a okazuje się, że wystarczy posiedzieć w takiej niby ciszy i wtedy nasz słuch się wyostrza. I Cage usłyszał swój układ nerwowy i układ krwionośny. Coś, czego na co dzień... No układ krwionośny czasami słyszymy, jak nam mocno serce bije, jak się czegoś wystraszymy albo czymś się ucieszymy. To takie to bardzo trudno usłyszeć. Jakby spod tafli wody, prawda? Takie I słuchajcie, nikt nie żyje w ciszy. Ja ostatnio pracuję, co ciekawe, nad muzycznymi sprawami z osobami głuchymi, niesłyszącymi. One same na siebie mówią, te osoby głuche. I oni lubią muzykę, oni tańczą, oni nie słyszą melodii, ale słyszą rytm. I drgania chyba, prawda? No właśnie drgania. Najczęściej lubią techno albo heavy metal, tam gdzie są niskie, mocne brzmienia, do których można tańczyć, bo oni to czują w ciele, nie słyszą uchem. Ale co ciekawe, były badania nawet amerykańskich naukowców, zawsze to są amerykańscy naukowcy, proszę zwrócić uwagę ostatnio, że rzeczywiście u osób głuchych często w mózgu ta część, która u nas odpowiada za słyszenie, tam się przestraja i odpada z odbierania tych drgań w ciele. Czyli to się nazywa kompensacja, tak, taki trudny wyraz. Ale wiecie, zobaczcie, na wszystko można znaleźć sposób. Ja znam takiego mistrza, guru, nazywa się Atsushi Takenouchi, Japończyk. On tańczy taniec buto, ale ostatnio zaczął jeździć po świecie, odwiedzać szpitale i odwiedzać osoby, które są sparaliżowane. Wyobraźcie sobie, że biegały wcześniej, cieszyły się życiem, chodziły, a teraz nagle muszą leżeć i to jest potworne cierpienie. I on tańczy na przykład końcówką palca, która się rusza u tego człowieka, ten taniec. Bo okazuje się, że ten taniec jest w nas, w środku i my możemy wyrazić całego siebie tańcząc końcówką palca. Tyle cudów jest na tym świecie. W każdym razie, ja tak pomyślałam sobie o tym Johnnie Cage'u, bo on robił tyle szalonych, fantastycznych, cudownych rzeczy, ale posłuchajmy teraz fragmentu niezwykłego koncertu. To będzie fragment utworu Waterwalk i wyobraźcie sobie, zamykamy oczy i tak, na scenie najpierw pan artysta znajduje gumową kaczuszkę, potem wstawia dzbanek z kwiatami do wanny, potem podlewa je polewaczką, co bardzo rozśmiesza publiczność. Po czym gotuje wodę, uderza w talerz i nalewa sobie lemoniadę. Potem podchodzi do fortepianu, uderza jego klapą. Crazy? Crazy. Of course. Właśnie John Cage i jego szaleństwa, to wymagające jest, ja wiem, nagle o co chodzi, jakieś dziwne dźwięki, ale to też jest muzyką. Ale wymagające może nie w takim sensie, że trzeba to jakoś rozumieć, albo nie wiem, dokształcać się. Cage sam mówił, że jeżeli coś wydaje ci się nieciekawe przez minutę, dwie, trzy, to posłuchaj tego pięć minut i może ci się naprawdę wyda ciekawe. To od nas zależy troszeczkę, które dźwięki są ciekawe. Ja znowu wrócę, przepraszam, krótko, do mojego ulubionego misia, który wydaje takie dźwięki, jak na przykład jak się przyciąga. Jak chce coś ode mnie, to robi no, a oczywiście jak jest mu smutno, to piszczy, jak to pieski. I to są dźwięki, które dla mnie są tak ważne teraz, ja je tak lubię, one są tak piękne, a wcześniej zupełnie nie. No ale też pan ma porozumienie z nim. Następnym razem przychodzi pan z nim. Albo za mnie. Tak, dokładnie tak. No dobra, to teraz wcale nie będzie poważniej. Posłuchajcie. Coś to panu przypomina? A może tobie, Karola, najpierw? Co to było? Moim zdaniem to są syreny. Świetnie. Ale nie takie śpiewające, prawda? Nie takie z ogonami. No właśnie, ale śpiewające. Bez ogonów, ale śpiewające. Okrętowe, takie wielkie, dudniące, głośne syreny. No bo to jest niezwykły koncert, który odbył się już 100 lat temu w zasadzie. Tak. 1922. 99 lat temu. No, to są takie, czasami są takie wielkie, straszne państwa silne na świecie, które mają ogromne moce. Różnie je wykorzystują, to wiemy, jak się poczyta książki do historii, ale czasami mogą wykorzystać, żeby zrobić wielki koncert, na przykład z udziałem kilkunastu okrętów, tłumu ludzi, armat i tak dalej. Wtedy mamy taką symfonię kosmosu prawie, że tak, albo przynajmniej symfonię na całe miasto skomponowaną. A z drugiej strony może nie trzeba tak naprawdę, że tak powiem, inwestować takich ogromnych środków, czy ściągać tylu ludzi. No, na przykład jak przechodzą manifestacje, ostatnio często przechodzą w różnych sprawach manifestacje, co jest dobre, bo ludzie sobie mogą powiedzieć, czego chcą. Przecież oni śpiewają, oni idą rytmicznie, jest hałas, to jest cała też orkiestra symfoniczna. Wszystko, prawda? Jest orkiestrą, te samochody, które tutaj przejeżdżają, to też jest jakiegoś rodzaju orkiestra. Zresztą pojawił się na tym świecie kompozytor, który komponował utwory na przejeżdżające samochody. Bo dlaczego nie? Dlaczego my o tym dzisiaj mówimy? Dlaczego tak zachwyciła mnie książka Muzyka? Możesz usłyszeć zygzaki, krajobrazy i archidźwięki. Ponieważ tutaj jest niezwykle dużo miejsca dla waszej kreatywności, dla waszej także wyobraźni. Ale wróćmy do tych syren, do Arsenego Avramova. Kim on był? No właśnie. I to jest początek koncertu Arsena Avramova z roku 1922. I teraz wyobraźcie sobie, że w Zatoce, gdzieś tam, w jego kraju, przycumowało kilkadziesiąt okrętów wojennych. Co tam jeszcze było? No armaty, tłum ludzi manifestujących, tak. Śpiewających też. No ale no to jest chór, to jest orkiestra, to są różne barwy, różne wysokości dźwięków. Aha. Ale też można robić to celowo, a nie wiem, jeżeli byliście kiedyś na przykład w jakimś kraju arabskim, czy kraju, gdzie większość ludzi wyznaje islam, no to jest niesamowite uczucie, jak nagle raz na parę godzin odzywa się muezin z oddali. A ja byłem na takim koncercie, miałem przyjemność, zresztą w Betlejem, dosyć szczególnym miejscu, gdzie działa Towarzystwo Chopinowskie. Towarzystwo ludzi, którzy uwielbiają muzykę Chopina. Zaprosili polskiego pianista, on grał etiudę rewolucyjną. To jest taki jeden z najbardziej dynamicznych, emocjonalnych utworów Chopina. I nagle się muezin w środku odezwał. To było niesamowite. Dlaczego nie? Bo to wszystko to jest jedno ponoć, nie? No, może nie jedno, ale może brzmieć obok siebie, tak jak my możemy żyć obok siebie, chociaż jesteśmy różni. Ja na przykład jestem prawdopodobnie najcięższy tutaj. mam nadzieję. To posłuchajcie jeszcze o tym Arseniju. Jako jeden z pierwszych na ten pomysł, albo właśnie taki koncert stworzy z kilkudziesięciu różnych bytów, ale takich żywych, czyli takich statków z ekipą, z załogą, wpadł właśnie rosyjski kompozytor Arsenij Avramov. Był rok 1922. Arsenij stanął na wysokim podeście ustawionym nad brzegiem Morza Kaspijskiego w Baku, dzisiejszej stolicy Azerbejdżanu, a zamiast batuty chwycił dwie chorągwie. U jego stóp znajdowały się zastępy chórów, flotylla okrętów wojennych ze wszystkimi syrenami w gotowości, hydroplany, dwie baterie broni artyleryjskiej i kilka oddziałów piechoty wyposażonych, matko, w karabiny maszynowe. Do dyspozycji miał też wszystkie syreny lokalnych fabryk. Setki żołnierzy, robotników czekały tylko na znak, by zagrać, co mistrz zechce. A ten uniósł ręce, chorągwie zatrzepotały na wietrze i po momencie pełnym napięcia opadły ściągnięte gwałtownym ruchem. W odpowiedzi rozległo się 12 wybuchów. No to słyszeliśmy, to właśnie tak rozpoczęła się symfonia na syreny fabryczne. A tak sobie myślę, że jeśli tylko sąsiedzi się zgodzą, to może wy coś wymyślicie pod waszą własną batutą? Thank you. DJ Kantik, Chichowite konie, to też niezły muzyczny eksperyment. DJ Kantik zmiksował etniczne śpiewy, słyszałyśmy, prawda? Tak. Z bardzo współczesnym bitem. A my, dzięki książce Muzyka i dzięki Michałowi Mędykowi, wskakujemy w sam środek kostarykańskiej, tropikalnej dżungli. No i kogo tam spotkamy? Francisco Lopeza. Człowieka, który moim zdaniem jest kompozytorem, chociaż chyba on o sobie tak nie myśli, a inni kompozytorzy rzadko tak o nim myślą. Człowieka, który od paru dziesięciu lat biega z mikrofonem po świecie, nagrywa to, co go otacza i troszeczkę tylko minimalnie to montuje, nie tak jak ten DJ, którego dopiero dzisiaj poznałem. Podobał się panu? Znaczy jego muzyka? Podobał się. Jest coś w nim, prawda? Takiego poruszającego, rdzennego, pierwotnego. Tak, no, a tu jeszcze jest bardziej pierwotnie, bo tutaj jest taki świat bez człowieka, dziewiczy. Tak. Puszcza, która chwilami, jak jej nie widzimy, a tylko słyszymy, to brzmi jak jakaś muzyka elektroniczna, powiedziałbym nawet dziwna. A to jest fragment, przepraszam, to jest fragment tego, tego utworu. Tak jest. Francesco Lopeza, akurat tutaj woda się nam pojawiła, ale te fragmenty są różne i tam słychać jakieś cykady, prawda? Są momenty, kiedy tych dźwięków rzeczywiście znowu powiemy, że to jest orkiestra, ale są setki, a nawet tysiące. Tak jest ten świat, tam niewiele widać, bo wszędzie dookoła są chaszcze, użyję tego pięknego polskiego słowa. I żeby tam funkcjonować, żeby się przemieszczać, żeby żyć, trzeba przede wszystkim słyszeć. I ludzie, zwierzęta, którzy tam żyją, fenomenalnie słyszą. No i być może jest to też jakaś muzyka. Przypomniało mi się, jak prowadzę zajęcia na uniwersytecie dzieci, to zawsze proszę moich studentów, aby zamknęli oczy i posłuchali, jak brzmi ich poranek, jak brzmi ich popołudnie, jak brzmi wieczór, jak brzmi ich szkoła. I wiecie co? I oni wracają do mnie i mówią: proszę pani, ale ten poranek wczorajszy i dzisiejszy to zupełnie inaczej brzmi. Bo to jest bogactwo dźwięków. Ten świat dźwiękowy jest dużo bardziej bogaty chyba niż ten, który widzimy. My żyjemy w takim miejscu i w takich czasach, że widzimy przede wszystkim. Obserwujemy świat dookoła, wzrok też mamy chyba najlepszy. Kultura obrazkowa. Kultura obrazkowa. Miga, nam, miga, tak. Miga. I bardzo często mówi, coś nam się podoba, my tu mamy pięknie zielono dookoła, ale zaraz wyjdziemy za ten żywopłot, no i tam jest kawałek architektury. Mi się na przykład nie podoba ten kawałek architektury. Nie, też nie. A rzadko myślimy tak o dźwiękach. Dopiero jak pójdziemy do sali koncertowej, albo jak założymy słuchawki, włączymy muzykę, a okazuje się, że ten świat może być bogatszy. Chociażby dlatego, że po pierwsze uszu nie można zamknąć, pamiętajmy, co może być piękne, ale też straszne czasami. Tak. A po drugie dlatego, że dźwięki się wzajemnie nie zasłaniają, albo o wiele mniej niż obrazy. No bo jak znowu spojrzymy na ten kawałek architektury, to nie wiemy, co tam jest. Znaczy wiemy, co tam jest za nią, ale być nam może, się nie podoba. Ale nie widzimy tego. Nie widzimy. A jeśli chodzi o dźwięki, cały czas słyszymy samochody, których przecież nie widzimy, bo zasłania je żywopłot i zasłania je cała łąka, gdzie jest mnóstwo innych dźwięków. Ma pan dźwięków. Rację, ale one są i tak. Nawet nas nieraz tu denerwują. To teraz was zaskoczę, ponieważ znajdziemy się w miejscu, które wszyscy bardzo dobrze znamy, ale bardzo jestem też ciekawa, czy Karolcia tak łatwo je odgadnie. Pomysł, panienko? Panienka ma? Mi się to kojarzy, to świstanie mi się kojarzy. Aha. Z jakimś instrumentem, na przykład fujalką czy coś takiego. Aha. A to kumkanie to mi się kojarzy z żabą. A gdybym ci powiedziała teraz, że ta żaba, ta fujorka i ten cały świat dźwiękowy jest w tobie? Znowu oczy urosły. Prawda? Zdradźmy, że słuchaliśmy Chopina. Tak. No tak? Tak, to zdradźmy jeszcze więcej. Ale nie jego Chopina. Zbliża się konkurs chopinowski, ale Chopin to francuskie nazwisko. Tak. Nie był jedynym kompozytorem znanym, który to nazwisko nosił. Był Henri Chopin, który tworzył tak zwaną poezję dźwiękową. Poezję, która czasami bardziej opiera się na wyrazach, a w jego wypadku właśnie na dźwiękach, które potrafi wydobyć z całego ciała, za pośrednictwem paszczy, użyję tego słowa. I znowu przychodzi mi do głowy mój ukochany pies Misio. I dzięki Chopinowi potrafię pomyśleć o tym, co wydaje się Misio jako muzyce również. To posłuchajcie znowu fragment tej fenomenalnej książki pod tytułem Muzyka. W tej fabryce Henri chyba, prawda? Henri, Chopin. Nie znam francuskiego, ale chyba tak. Pracował przez wiele lat, a jego narzędziami były własne płuca, język, zęby, krtań i tchawica. Używał ich na wszelkie możliwe sposoby. Oddychał, syczał, świstał, mlaskał, krzyczał, kląskał i cmokał. Zdał sobie sprawę, że łączą się one z innymi narządami i częściami ciała. Dlatego wydając z siebie głos, wyginał kręgosłup, wymachiwał rękoma i próbował poruszyć wszystkie swoje wnętrzności. Po co? Po to, aby usłyszeć, co w nich gra. Rezultaty okazały się niesamowite. Takich dźwięków dotąd nikt na tej ziemi nie słyszę. No to teraz, drodzy Państwo, zaproponuję Wam coś, przy czym będziemy mogli choć na chwilę odsapnąć. Ciekawe, czy zgadniecie, z jakiego to filmu? No i z którego filmu pochodzi ta prześliczna muzyka? Panienka Karolina Stawiana? Mi się wydaje, że to jest z Disneya, moim zdaniem. Super. Może Kopciuszek? A wiesz, że też bym tak powiedziała, gdybym nie wiedziała. Ja mam łatwiej, bo wczoraj przeczytałam. A pan Michał krąży wokół jakiego filmu? Ja nie wiem, ale na pewno coś biega, a może nawet lata. Aha. Więc mi Piotruś Pan przyszedł do głowy. Jakiś. Bardzo blisko. A gdybym teraz mój wskazujący palec wzniosła ku górze, to... A, kojarzyłbym się to z pewnym kosmitą, z tworkiem, który nazywał się E.T. Brawa dla tego pana. To teraz, kochani, zapraszam was na spotkanie z innym kosmitą, z kimś, kto mówił wszystkim, że pochodzi z Syriusza, że ma kontakty z aniołami. Dzieci tak mówią niekiedy. Z kimś, kto na podstawie snu napisał kwartet na smyczki i latające wokół sali koncertowej helikoptery. Karolka, czy ty znasz kogoś takiego? No, mi nic nie przychodzi do głowy. A pan Michał zna? Karl-Heinz Stockhausen, ulubiony kompozytor Johna Lennona. Tak, o którym jeszcze dzisiaj będzie. No nie tylko, ale Björk chyba też, prawda? Też, ona z nim słynny wywiad przeprowadziła. Tak. Byli zafascynowani tym człowiekiem. Zobaczcie, to jest tak, że jeżeli ktoś robi coś absolutnie wyjątkowego, to część ludzi mówi, wariat, po co? A on wyszedł ze strefy komfortu i poleciał w ten kosmos i wymyśla rzeczy nieprawdopodobne. Ale są tacy ludzie, którzy powiedzą, geniusz. On był też dziwakiem, tak jak Cage, ale był też tak nie zawsze sympatyczny. Cage był przeważnie bardzo sympatyczny, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. Był takim dużym, fajnym dzieciakiem, aż to Kausen czasami był śmiertelnie poważny, obrażał się, bywał niemiły. Ale to pamiętajcie, teraz jak wchodzę w rolę takiego wujka mądrego, że są tacy ludzie, którzy na pozór wydają się właśnie nieprzyjemni, a często w nich drzemią jakieś niesamowite pomysły, idee, którymi możemy się zachwycać, tylko trzeba im trochę uwagi poświęcić. No i właśnie znowu z pana książki, z tej książki pod tytułem Muzyka, czytamy fragment od Stockhausenie. Z jego oper można się dowiedzieć, skąd wziął się świat, jaka jest przyszłość ludzkości. Wszyscy zostaniemy kiedyś aniołami oraz muzykami, tak mówi Stockhausen. I choć mało kto traktował te pomysły całkiem serio, to fascynowały one albo irytowały, tak jak mówiliśmy, nie? Każdego, kto się z nimi zetknął. Pojawiły się nawet propozycje, by Światło, czyli 28-godzinny cykl 7 oper, przenieśli na ekrany kin twórcy Star Treka albo Gwiezdnych Wojen. No, takie były pomysły. No to dobra, nie może być inaczej. Oto 28-godzinny cykl 7 oper, ale nie będzie trwał 28 godzin. 7 oper pod tytułem Światło. No, to znaczy, to będzie maleńka ich próbka. No właśnie wam wspomniał, że John Lennon uważał, że Karlheinz Stockhausen był wielkim geniuszem, ale przecież Lennon także nim był. A to, co zrobiono z jego głosem po jego śmierci, jest bardzo interesujące, ale także piękne. Piękne, ponieważ dzięki temu szalonemu pomysłowi można było pomóc dzieciom, które żyją w bardzo trudnych warunkach w Afryce, prawda? Zgadza się. Otóż John Lennon, no już jakiś czas po swojej dosyć smutnej śmierci, zareklamował laptopy tak naprawdę. No dobrze, ale popatrzcie, nie ma człowieka, odszedł z tego świata, tak? I w jaki sposób w ogóle można wskrzesić jego głos? Posłuchajcie, jak to brzmiało. Imagine every child, no matter where in the world they were, could access a universe of knowledge. They would have a chance to learn, to dream, to achieve anything they want. I tried to do it through my music, but now you can do it in a very different way. You can give a child a laptop and more than imagine, you can change the world. No i to jest głos pana Lennona, ale słuchajcie, no w jaki sposób oni to zrobili? W jaki sposób stworzyli reklamę, kiedy jego już nie było na tym świecie? Zmontowali jego głos, fragmenty, pojedyncze głoski, pojedyncze sylaby, tak jak montuje się muzykę, bo mowa też jest muzyką, której... Przecież tam jest melodia w tym, co mówimy, tylko jak mówimy w języku, który dobrze znamy, to w ogóle tej melodii nie słyszymy, bo zamiast melodii słyszymy samogłoski A, E, O, U, I. I to są te melodie. Ale ten utwór też jest, ten, który słyszymy, też jest jakąś przestrogą, ale ten poprzedni jest przykładem tego, że warto poświęcić uwagę słuchowi temu utworowi nie tylko dla przyjemności czy rozrywki, ale też dlatego, że ludzie próbują nas czasami oszukiwać, nie tylko obrazem, ale też dźwiękiem. Tutaj było takie drobne oszustwo, ale na przykład poprzez reklamę albo poprzez wciskanie nam kitu. I uważajmy na to. Tak, tak. Tylko wiecie, jeżeli to ma służyć czemuś dobremu, to ja myślę, że Lennon się nie obrazi. Ależ absolutnie. Zostańmy z nim do końca, bo warto. I to jest jeden z najpiękniejszych utworów tego świata. Dziękuję bardzo. Pan Michał Mędyk był naszym gościem. Dzięki. Mam nadzieję, że jeszcze będzie, bo ta książka zawiera tyle skarbów w sobie. Dziękuję, Karolino. Dziękuję, kochanie. Dziękuję. Sofia Gruszewska, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, mówimy do usłyszenia. Imagine no possessions. I wonder if